dwoje. Pora na trójkę. I'm not your friend. About. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Program Trzeci Polskiego Radia, 13 minut po godzinie 6:00. To Billie Eilish z jej ogromnym przebojem, hitem Therefore I Am. Jak wysoko może latać mucha owocówka? Okazuje się, że aż w kosmos. Konkretnie muszki owocówki to nazywają się wywilżnie karłowate i są jednymi z najbardziej irytujących nas owadów. Pojawiają się w naszych domach, kiedy wyczują leżące na wierzchu owoce albo słodkie napoje. Wszyscy to znamy. Jak się jednak okazuje, te mało lubiane przez nas owady jako pierwsze na świecie poleciały w kosmos. W roku 47 poza orbitę ziemską muszki miały pokazać naukowcom wpływ promieniowania kosmicznego na żywe organizmy. Co jeszcze zawdzięczamy tym właśnie muszkom owocówkom, sprawdzał Paweł Turski. Przed łajką były jeszcze muszki owocówki. Janusz Nicewicz, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach. Trzeba było sprawdzić, jak żywy organizm poradzi sobie w przestrzeni kosmicznej. W latach 40. i 50. używano rakiet V2, które potrafiły się wznieść na około 250 km nad powierzchnię Ziemi, czyli już były w tej przestrzeni kosmicznej, żeby sprawdzić, jak zmożona dawka promieniowania, która jest poza atmosferą ziemską, będzie wpływała na te żywe organizmy. Niestety próbki uległy dehermetyzacji w przestrzeni kosmicznej, spadały bezwładnie na powierzchnię Ziemi i nie udało się wtedy tych próbek odzyskać. Jak się okazuje, muszki owocówki ludzkości przydawały się nie tylko w kosmosie. Były nam one potrzebne jeszcze przynajmniej dwukrotnie, mówi lekarka weterynarii Dorota Sumińska. Te muszki, ponieważ rozmnażają się bardzo szybciutko, ich geny są dość duże i łatwe do policzenia, wniosły do genetyki ogromny wkład i dzięki nim w ogóle rozwinęła się ta nauka, która dzisiaj jest potęgą. Badania nad owocówkami umożliwiły sformułowanie nagrodzonej Noblem chromosomowej teorii dziedziczności. To jednak nie jedyna zasługa niepozornych much. Mają całą rzeszę substancji bakteriostatycznych i bakteriobójczych. Już w bardzo dawnych czasach ludzie zauważyli, że jeśli komuś nie goi się jakaś rana, to lepiej się goi, kiedy do tej rany włożyć takiego czerwia muchy. Niestety, jak bardzo mucha może być nam pomocna, tak samo może nam szkodzić. Owocówki mogą bowiem transportować różne drobnoustroje, mówi Ewa Sady, entomolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Otóż wystarczy, że usiądzie gdzieś, gdzie mamy bakterie Escherichia coli, gdzie mamy salmonellę. Wiadomo, przyczepią nam się te bakterie do jej ciałka. Ona, siadając na nasz owoc, zostawi nam pakiecik i chorujemy. Owocówek nie powinniśmy jednak zwalczać, lecz odstraszać, bowiem są one pokarmem dla innych niezbędnych nam zwierząt, m.in. pająków. Jak domowym sposobem odstraszyć muchy, jednocześnie im nie szkodząc, tłumaczy Eryk Połeć, ekspert do spraw zwalczania szkodników. Połączenie trzech olejków eterycznych. Musimy mieć jakąś buteleczkę taką z pompeczką, taką psik-psik, do której wlewamy około 100 ml wody i mieszamy trzy olejki eteryczne w proporcji 20 kropli trawy cytrynowej, 10 kropli mięty pieprzowej i lawendy, dosłownie 5 kropelek. Preparat taki możemy stosować na dowolne powierzchnie. Domowy wynalazek działa około tydzień. A koszt takiego preparatu to około 8 zł. A ja się zastanawiam, co pomyślał sobie Werner von Braun, jak zobaczył, że jego rakieta V2 została wykorzystana do wyniesienia muszek owocówek w kosmos. To The Bandit, Kings of Leon w Trójce, 16 minut po 6. Yeah. 20 minut po szóstej. Rośliny wydają dźwięki. Kto o tym wiedział? Ostatnio na rynku pojawiło się nawet urządzenie pozwalające na słuchanie impulsów pochodzących od roślin. Urządzenie wyposażone jest we wszelkie złącza oraz ekran. Z użytkowniczką takiego urządzenia, które pozwala słuchać muzyki roślin, panią Beatą Bruś-Spyrą, rozmawiał Paweł Turski. Jest to urządzenie magiczne, to tak w cudzysłowie. Jest to urządzenie, na którym naukowcy już pracowali od ponad 40 lat. Jest to urządzenie, które wykorzystuje impuls elektromagnetyczny roślin i drzew i zamienia go po prostu w nuty. Rośliny przekazują impuls i urządzenie za pomocą dwóch elektrod, która jedna jest włożona do gleby, do ziemi, do doniczki, czy też w pobliżu drzewa, a druga jest przypięta do tej części, gdzie są liście czy też igły. Rozumiem, tylko co właściwie to urządzenie i rośliny nam dają? Może dzięki urządzeniu jesteśmy w stanie w końcu komunikować się z roślinami? Prawie 30 lat temu byłam w kinie na takim filmie o Pocahontas, bajce, i tam mówiła babcia wierzba. Więc można by pokusić się, że rośliny się z nami komunikują i też to naukowcy dowodzą, że one mają swoją inteligencję, jakże odrębną od naszej. Rośliny mają swoje emocje i potrafią wyczuwać prawdopodobnie intencje też i ludzi. Także można by powiedzieć, że wyczuwają to dobro, to miłość i prawdopodobnie jak już człowiek raz spotka się z muzyką roślin, okaże się, że coś więcej usłyszy niż tylko muzykę. Jest ta radość, to szczęście. W człowieku naprawdę automatycznie się to jakoś generuje. I też udowodniono, że 20 minut słuchania muzyki roślin to jest tak, jakbyśmy medytowali 2 godziny. Też naukowcy udowodnili, że w czasie słuchania roślin wytwarza się większa ilość endorfin. Człowiek szczęśliwy to człowiek zdrowy, w zdrowym ciele zdrowy duch. Czy muzyka roślin służy tylko do poprawiania nam nastroju, czy może ma jakieś inne zastosowania? Wykorzystywana jest dla rolnictwa, można puszczać muzykę roślin na polach, wtedy okazuje się, że rośliny lepiej rosną. Okazuje się też, że można edukacyjnie w szkołach, w przedszkolach, a także muzycy, co mnie bardzo zachwyca. Ja też zabierałam roślinę i muzycy grali na bębnach etnicznych i ona też bardzo pięknie się po prostu wgrywała i grała sobie. Ja mam taką swoją specjalną kawę arabikę i ją ze sobą zabieram i ona bardzo lubi grać, także bardzo z tego powodu uważam, że szczęśliwa, jeśli można w tych kategoriach w ogóle na ten temat mówić. Dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Grająca kawa, według wstępnych informacji, jeden z polskich ogrodów botanicznych jest zainteresowany współpracą przy tworzeniu dokumentacji dotyczącej muzyki roślin. No to jeśli mówimy o muzyce roślin, to Szuwary w Trójce, proszę. Ani brody, ni urody. Nie zażywał też swobody, choć był młody. Szorowany, glany, spodnie zanilany. Rano katolik, wieczorem alkoholi. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym ozdrowisku. Wzdłuż jeziora, a za port jest stary. Od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia i Skank NNZ na naszej antenie. 21 minut do godziny 7 pozwala naszym stałym słuchaczom zapewne dojść do wniosku, że to pora na przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. Jest to wyjątkowy i specyficzny przegląd prasy, albowiem jest to niepolityczny przegląd, nie pierwszych stron gazet, do tego stopnia, że dodatek z Rzeczpospolitej mi właśnie wyleciał. Skarga pauliańska pomoże odzyskać majątek. Jest to dodatek dla wszystkich zainteresowanych, ale ja odkładam na bok, bo jest to bardzo fachowy temat, a ja dla Państwa przygotowałem coś zgoła innego. A przygotowałem z Rzeczpospolitej właśnie artykuł o tym, że kierowcy zaczynają zwalniać. Nowe prawo działa na wyobraźnię kierowców, którzy zdejmują nogę z gazu, rzadziej tracą prawo jazdy za prędkość i jest mniej wypadków. Przypomnę, że od 17 dni, od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy kodeksu drogowego, mające poprawić m.in. bezpieczeństwo pieszych na pasach i zmuszające kierowców do ostrożniejszej jazdy. Na wymierne efekty trzeba poczekać, ale zapowiedź wejścia w życie nowego prawa kilkanaście dni przed tym, jak zaczęło funkcjonować, jak zauważają policjanci, już miało wpływ na zachowanie kierowców. Jak czytam w artykule, w tym roku wypadków z udziałem pieszych było mniej, a liczba zabranych kierowcom praw jazdy za prędkość, która dotychczas systematycznie rosła, zaczęła się stabilizować, w tym miesiącu nawet spadła. Tak powiedział Rzeczpospolita Rzeczpospolitej Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Od stycznia do blisko połowy czerwca tak zwany 50+, czyli przekroczenie o tyle dozwolonej prędkości w całym kraju, spowodowało zabranie prawa jazdy blisko 30 tysiącom kierowców. No i to są dane bieżące. Od 1 czerwca nowe przepisy kodeksu drogowego mają poprawić bezpieczeństwo. Na razie wygląda na to, że to się sprawdza. W Rzeczpospolitej dzisiejszej więcej. Ja teraz zaglądam do dziennika Gazety Prawnej, który to ma dział ubezpieczenia i świadczenia. Jest to dodatek, w którym możemy przeczytać, że kontrolując chorych na depresję, ZUS nie wszystko będzie akceptował. To bardzo ciekawe, dlatego że ubezpieczonym wydaje się, że nie jest możliwa weryfikacja, czy coś im dolega, a wszelkie aktywności można wytłumaczyć zaleconą przez lekarza aktywizacją, a tak nie jest. O wyniku sprawy mogą przesądzić detale. ZUS zapowiedział niedawno częstsze kontrole zwolnień, bo w szczycie pandemii z oczywistych względów skupiał się przede wszystkim na analizie dokumentacji. Niewykluczone, że na celowniku ubezpieczycieli znajdą się także ci, coraz liczniejsza grupa osób, które otrzymały zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. A takich zaświadczeń w 2020 roku liczba znacznie wzrosła. Zarejestrowano ich aż 1,5 miliona na łączne 27 milionów dni absencji chorobowej. Tylko w przypadku samej depresji w porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost liczby o 21%. Jak patrzę tutaj na wykres, w tym roku, w tym zwolnienia z powodu depresji w 2020 roku stanowiły 386 tysięcy w stosunku do 1,5 miliona wszystkich wystawionych. Liczba dni na zwolnieniu to właśnie blisko 30 milionów i z nich blisko 8 milionów z powodu depresji. Czy każde tłumaczenie ZUS przyjmie jako rzetelne i prawdziwe? O tym więcej w dzisiejszym dodatku do dziennika Gazety Prawnej. Następny tytuł, Gazeta Wyborcza, która ma tutaj dział ekonomia na stronie 12 i w tym dziale znajduje artykuł o tym, że narodowe skrzynki e-mail pojawią się już od 1 lipca. Zacznie się od ministerstw, następnie ZUS, NFZ, firmy, adwokaci. Administracja bowiem przechodzi na cyfrową korespondencję z obywatelami, ale na początku, i tutaj się uśmiechnąłem i państwo pewnie też się uśmiechną, na początku listonosze będą chodzili z wydrukowanymi mailami. Tak. Rozmiar tej rewolucji, jak czytam, będzie potężny. Na razie nie do końca do wszystkich dotarła ta rewolucja, choć zacznie się ona 1 lipca. W praktyce oznacza formalną śmierć listu papierowego, dziś podtrzymywanego przy życiu przez administrację oraz sądy. Docelowo każdy będzie miał swoją skrzynkę e-mail, na którą będzie przychodzić wszelka korespondencja urzędowa. Jeśli ktoś inny realizowałby usługę e-doręczeń, to poczta straciłaby w ciągu 10 lat ponad 2,5 miliarda złotych w przychodach. Dlatego będzie to Poczta Polska. Szanowni Państwo, w latach 90., kiedy wprowadzono pocztę elektroniczną, w wielu korporacjach takie obliczenia ekonomiści popełnili i wykonali, z których wynikało, że 20% mniej będziemy zużywali papieru. Właśnie dzięki temu, że zamiast listownie będziemy sobie przekazywali wiadomości elektronicznie. Okazało się to bardzo błędne. Wzrost zużycia papieru sięgał 50%. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy te maile zaczęli drukować. Także to... A my mamy kolegę w ogóle takiego w redakcji, który wysyła maila, a potem dzwoni i mówi, słuchaj, wysłałem ci maila i potem go czyta. To tutaj mam wrażenie, że podobną historię będziemy mieli w pierwszym okresie funkcjonowania narodowych skrzynek e-mail. Na koniec naszego przeglądu prasy Kazik. Kazik, tak, ten właśnie artysta Kazimierz Staszewski. Artykuł Dramatyczna walka Kazika i pan Kazimierz z maską tlenową. To zdjęcie znalazło się na oficjalnym profilu zespołu Kult. Kazik podpisał je: walka trwa. No i tutaj wszystko wygląda, jakby to chodziło o koronawirusa. Ale nie jest to prawda. Jak czytam w notatce, ciężko to nazwać artykułem, w Superekspresie, Kazik Staszewski w szpitalu w mediach społecznościowych zamieścił niepokojące zdjęcie z podpisem walka trwa. Jest podłączony do specjalistycznej aparatury. No i wiele osób zastanawiało się, czy chodzi właśnie o COVID-19. Tymczasem okazuje się, że specjalistyczna aparatura, pod którą pan Kazimierz jest podpięty, wcale nie służy do podawania tlenu. Lider kultu wcale nie ma koronawirusa, a maska jest częścią nebulizatora, za którego pomocą muzyk nawilża struny głosowe. I rzeczywiście ponowne spojrzenie na zdjęcie. Rzeczywiście. Maska Kazika wcale nie jest większa niż pozostałe. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cały czas można się z nami kontaktować pod numerem 227-3. Paweł czeka na Państwa połączenia przy telefonie. Dzień dobry. A propos zmniejszania zużycia papieru w różnych urzędach, to ja pozwolę sobie zacytować trójkę chyba sprzed ćwierćwiecza, kiedy jeszcze na studiach byłem, mianowicie podobno jakiś sołtys czy wójt wrócił się do wojewody, czy mógłby zniszczyć część archiwum, ponieważ nie ma miejsca już na nowe dokumenty. Wojewoda mu odpowiedział, że oczywiście, że tak, pod warunkiem, że z każdego dokumentu zrobi dwie kopie. To jest... to jest historia, która mi trochę przypomina scenariusz filmu Psy, że tak, ale to stare szpargały takie były, faktury takie, że to powinno iść do archiwum, ale kto to teraz zbiera? Proszę Państwa, o roślinach właśnie, mianowicie ostatnie badania chińskich naukowców dowodzą, że muzyka determinuje rośliny do szybszego wzrostu. Eksperymenty pokazały też, że tam, gdzie grała muzyka, było mniej niebezpiecznych dla roślin pasożytów, takich jak mszyce. To, co słyszymy w tle teraz, to utwór z pierwszej płyty dla roślin autorstwa pana Morta Garsona. I słuchając, tej właśnie muzyki. Rośliny czują się lepiej, szybciej rosną i są zdrowsze. Dr Mi Heokong z Korei Południowej przeprowadził eksperyment, by udowodnić, że rośliny reagują na pojedyncze konkretne dźwięki. Tak więc, gdy sadzące ryżu odtwarzano muzykę klasyczną, sadzonki się w ogóle nie poruszyły. Natomiast, gdy zaczęto odgrywać pojedyncze nuty, pojawiła się reakcja w dwóch genach roślin, które reagują na światło. Słabsza w niskich tonacjach i mocna przy dźwiękach wysokich. Ja sam zaczynam rosnąć, jak tego słucham. Ten fakt szybko podchwycili muzycy i wytwórnie muzyczne, które zajęły się produkcją składanek z muzyką dla kwiatów. W ciągu ostatniego roku na jednym z portali streamujących muzykę popularność playlist ułożonych specjalnie dla roślin wzrosła aż o 1400%, a użytkownicy zachwalają skuteczność dźwięków. Podobno rośliny najbardziej lubią gatunki lo-fi i ambient. Ten utwór, który słyszymy teraz, powstał w roku 78. Właśnie jest to pierwsza płyta z tego typu muzyką, a na polskiej scenie muzycznej, właściwie w polskim internecie, znany jest profil Muzyka dla Roślin pana Pudika, DJ Pudik, który regularnie zaprasza słuchaczy na swoje muzyczne sesje. Słuchaczy, czyli właścicieli roślin z tymi właśnie roślinami. Teraz na zegarach godzina 8. Co ja mówię? Za 8:07 oczywiście. Przepraszam, jak się kogoś wystraszyłem, naprawdę. Mister Zub nam zagra. Tylko nie płacz. Szuka cię, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. A gdy mówię ci, że miłość to taniec złudzeń na szkle, nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Tylko nie płacz, to można zadedykować zupełnie spokojnie roślinom i grać im ładną muzykę. 2 2 7 3 telefon do nas. Nie bardzo wierzę w te badania akurat z tego kraju, ponieważ ja walczę co rok mszycami na mojej przepięknej róży i nie wiem, jaką by je można było puścić muzykę, żeby ona zwalczyła je. Niestety ja muszę je zwalczać takim sprayem. I wtedy ona pokazuje swoje przepiękne piękno. Ja proponuję zatem Lemiego Kilmistera w utworze zespołu The Beatles, Twist and Shout, teraz w Trójce.